Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այսօր փետրվարի 21-ը, օրը 4:07-ի, Խաչմերուկ ծրագրի ստեղծագործական խումբը շնորհավորում է ողջ հայությանը Մայրենի լեզվի օրվա արդիվ, ցանկանալով յուրաքանչյուրից առավելագույն հետևողականություն մեր լեզվի անաղարտության պահպանման հարցում։ Պահպանենք հայոց լեզուն հավատարի մնալով մեր պատմությանը և ազգային մշակույթին։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում Գյուղատնտեսության նախարարության անասնաբուծության եւ անասնաբուժության վարչության պետ Նորայր Մուսայելյանի հաղորդմամբ ընթացիկ տարում անասնաբուծության ոլորտի զարգացման նպատակով մի շարք ծրագրեր են նախատեսվում, տեղեկացել է Վան Նովիկովը։ Մշակութային լուրեր ներկայացնելու է մեր աշխատակից Մարգարիտա Ուշունցը։ Այսօր կլսեք լրագրող Վարդուհի Բաղդասարյանի զրույցը Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն պատմաբան Մելանիա Բալայանի հետ։ Օրվա թողարկումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Վան Նովիկովին։ Հանրապետությունում անցած տարվա համեմատ խոշոր եղջերավոր անասնագլխականակի նվազում է եղել։ Գյուղատնտեսության նախարարության անասնաբուծության և անասնաբուժության վարչության պետ Նորայր Մուսայելյանի հաղորդմամբ անցած տարի իրացման շուկան բարենպաստ է եղել ֆերմերների համար։ Արտահանելու նպատակով մթերողները մսի համար առաջարկել են բարձր գներ և մեծածավալ իրացման հնարավորություն, ինչով պայմանավորված տեղական շուկայում նույնպես մսի գնաճ է արձանագրվել։ Այդուհանդերձ աճել է մանր եղջերավորների գլխաքանակը։ Միաժամանակ բարելավվել է անասնագլխաքանակի որակական հատկանիշներն ու բարձրացել է մթերատվությունը։ Նորայր Մուսայելյանի հաղորդմամբ անասնաբուծության ոլորտի զարգացման նպատակով ընթացիկ տարում մի շարք ծրագրեր են նախատեսվում, կան նաև հեռահար նպատակադրումներ։ 2017 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ խոշոր երջերանացումների թիվը կազմել է 46,745 երեկոլող, իսկ 18 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ 43,112 գլուխ։ Գլխաքանակի նվազումը եղել է շուրջ 3,631 գլխով։ Խոզերի մոտ նկատվել է 689 գլխի աճ, այսինքն 17 թվականին 19,499 գլուխ, 2018 թվականին 20,188 գլուխ, մանր եղջերավոր անասունները 95,139 գլխից հասել է շուրջ 58,000 գլխի, նվազել է շուրջ 37,000 գլխով, իսկ թռչունների մոտ էլ արձանագրվել է շուրջ 39,000 թևի ավելացում։ 2017 թվականին 341,000 թև, իսկ 18 թվականին 380,000 թև։ 2017 թվականին Հանրապետության գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը կազմել էր շուրջ 76 միլիոն դրամ, որի 50.3%-ը բաժին է ընկել բուսաբուծությանը, իսկ 49.7%-ը անասնաբուծությանը։ Նախորդ տարվա ցուցանիշների համար անասնաբուծության համախառն արտադրանքը 16.4%-ով աճ է արձանագրվել։ Սա պայմանավորված է մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պայմաններից, առավել շատ աճ է գրանցվել մսամթերքի արտադրության ոլորտում, շուրջ 19.3%, եթե 16 թվականին արտադրվել է շուրջ 13,000 տոննա մսամթերք, 2017 թվականին այդ ցուցանիշը կազմել է 15,428 տոննա, կաթի արտադրության պահովի որոշակի նվազումը արձանագրվել անցած տարվա համեմատ, որովհետև նկատվել է կովերի գլխաքանակի նվազում, սա իր ազդեցությունը ունեցող կաթի արտադրության վրա, բայց կարող եմ նշել, որ մեկ կովի կաթնատուրության առումով ունենք աճ, այսինքն թե պոզիցիոն գլխաքանակը պակասել է, բայց մթերատու հատկանիշները ավելացել է։ Ձվի արտադրության առումով շատ թեթևակի նվազում է արձանագրվել 1.5%, բայց թռչնաբուծական մթերքներում մսի արտադրության առումով ևս աճ են արձանագրել, այստեղ երևի նախընտրել են մսատու հավերի ներկրումը, բայց մեկ ածանձևի հաշվում ևս արձանագրվել է աճ 2017 թվականին, այն կազմել է 217 ձու մեկ ածան հավի հաշվում, որը 16 թվականին 2016 հատ է եղել։ Մեղրի արտադրության հաշվով ևս աճ են արձանագրել շուրջ 5.3%, աճ է արձանագրվել նաև մեկ մեղվա ընտանիքի բերքատվության առումով շուրջ 9.4%-ով աճ են արձանագրել։ Ընդհանուր առմամբ խոշոր եղջերավոր անասունների մոտ եւ մանրային ջրավանասունների մոտ գլխաքանակի նվազում է արձանագրվել, խոզերի մոտ որոշակի աճ է արձանագրվել նաեւ թռչունների մոտ։ Զուտ խոշոր ջրավոր անասունների եւ մանրային ջրավանասունների գլխաքանակի նվազումը հիմնականում պայմանավորված էր շուկայի արկայությամբ, որոշակի հնարավորություն ստեղծվեց որոշակի քանակությամբ արտահանվել դեպի Հայաստան, Հայաստանից դեպի Պարսկաստան, սա երևի հտան հանդիսացավ, լավ դներ առաջարկեցին բնակչությանը և որոշակի քանակություն վաճառվեց, դա հիմնական պատճառը հանդիսանում դրանց գլխաքանակի նվազմանը։ Նոր ծրագրերի վերաբերյալ 18 թվականին ամենից կարևոր ծրագիրը մենք համարում ենք անասնագիտության կանոնակարգման և առևտրի կառավարման ծրագիրը, արդյունքները շատ գոհացուցիչ կլինեն զոտի և համախառն արտադրանքի ավելացման առումով և բնակչության զբաղվածության առումով, միջ ճյուղային հարաբերությունների կարգավորման առումով, այսինքն անասնագիտությունը չի կարող իր գործունեությամբ վնասել բուսաբուծության ոլորտին, որովհետև այսօրվա իրավիճակը որոշ դեպքերում նման պրոցեսների առաջացնում, երբ անասնագիտության զբաղողները իրենց անկանոն գործունեությամբ վնասում են բուսաբուծության ոլորտին, սա կկարգավորի արդյունքում և մթերատվության բարձրացումը ավելի հեշտ կլինի կազմակերպել և մնացած աշխատանքները, թե հակահամաճարակային միջոցառումները, թե հաշվառումը, սրանք արդեն շատ հեշտ կլինի իրականացնել և դրանց հույսեր ենք կապում այս ծրագրի իրականացման հետ։ Սկզբնական փուլում այս ծրագիրը կարծես թե բնակչության կողմից այլ ձևով էր նայվում, մի քիչ մտահոգված էին այս ծրագրի իրականացման հետ կապված, բայց երբ որ արդեն մի քանի համայնքներ իրականացրեցինք շուրջ հանդեսը և էլեմենտար ձևով աստիճան բացատրեց բնակչությանը, ինչ դրական ազդեցություն կունենա և ոլորտի և անմիջապես անասնագիտությամբ զբաղվող տնտեսվարողների վրա, արդեն մարդիկ սկսեցին գիտակցաբար մոտենալ և այս ծրագիրը որոշ համայնքներում կարծես թե կարգավորված է, բոլոր համայնքի ղեկավարներին հանձնարարված է, որպեսզի իրականացնեն այդ մոտեցումները, որովհետև եթե նման խախտումներ արձանագրվեն, վարչական տուգանքների առիթ կհանդիսանան, հաշվի առնելով այս բոլոր հանգամանքները, զուտ դրական տենդենսը նկատվում է և անասնատերերն են մեկ-մեկը զանգում տարբեր հարցերով դիմում և համայնքի ղեկավարները ինչպես կազմակերպեն, որ ավելի էֆեկտիվ լինի և դա բերում է նրան, որ կարգավորումը ավելի շուտ կարող ենք իրականացնել, քան նույնիսկ մենք պատկերացնում էինք։ Մարտունի շրջանում մի քանի գյուղերում եղավ, վարչակազմում էլ չժխտեցին։ Գյուղապետներից պահանջել էին, ավելի ճիշտ առաջարկել էին վշակել անասնապահության զարգացման ծրագիր հատկապես ոչխարաբուծության և մեղվաբուծության մասով, ցուցակագրել նրանց, ովքեր ցանկանում են զբաղվել դրանով։ Դա հիմնականում կարող եմ ասել որպես մոնիտորինգային գործունեություն, վերջնական չկան ծրագիր մշակված այդ ուղղությամբ, երբ որ արդեն մեզ վերջնական տվյալները լինի, թե քանի հոգի են ներկայացրել հայտ, ինչքան գլխաքանակի մասին, ինչքան միավորանտանիքների մասին, այդ դեպքում արդեն հենց կներկայացնենք կառավարություն և կիրականացնենք համապատասխան հետագա քայլերը։ Այս պայտույթյան դեռ վերջնական ոչինչ չկա։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Պատահական չէ մեր կյանքում, ամեն ինչը որոշված է երկնքում, սիրտը իմ կարծես գիտեր քեզ, սեր ինչ հարազած զգացմունք ես, ինձ հոգիս հուշել ծահագը տարդուք ես, հանդիպում, որ կյանքը դե փոխում հանկարծ, մի հայացք ու սիրտը դե սիրա հարված, խոստացել եմ, որ ես կոնեմ, այսօր սիրոմ էր տոնն է, հավատա այդպես է լինելու համետ, ամուր, ամուր, ամուր գրկել է սերը ինձ ու կեզ, երազանքս կատարվեց այսօր դու մի համբույր ինձ, նոր ինձ, նոր ինձ չերմանամ այնպես, կհայտնվի սիրո վանքում, չգիտի ոչ ոք թե ինչ է պատրաստել մեզ արարիչը, մենք միայն գիտենք, որ սեն ամեն ինչ է, երջանի մարդու աչքերն են մի շտում, բարության զարկերն են չեմ լսվում սրտում, ամեն օրը լույս ու զարդ է, ու դժվարը հեշտ ու հարդ է, երբ սիրում ես դու և կեզ են է սիրում, ամուր ամուր ամուր գրկել է սերը ինձ ու կեզ, երազանքս կատարվեց այսօր դու մի համբույրից դուրից դուր, երմանամ այնպես, որ դարնամ սիրո արևը քո, ամուր ամուր ամուր գրկել է սերը ինձ ու կեզ, երազանքս կատարվեց այսօր դու մի համբույրից. Տեղական ժամանակով 15:30 րոպե է, այժմ լսեք մշակութային լուրեր, ձայնասրահում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Փետրվարի 19-ին առաջին ալիքի ուղիղ եթերում մեկնարկեց դեպի Եվրատեսիլ նախագծի առաջին կիսաեզրափակիչը։ Միջազգային փորձագետներից կազմված ժյուրիի եւ հերոստատիտողի միասնական քվեարկության արդյունքում եզրափակիչ փուլանցան հետեւյալ մասնակիցները. Մհեր Արմենիա, Ռոբերտ Քոլոյան, Գևորգ Հարությունյան, Լուսինե Մարդանյան, Նեմրա։ Քվեարկության համար հատկացված 15 րոպեների ընթացքում ստացվել է ավելի քան 10,000 ձայն։ Համակարգի ծանրաբեռնվածության պատճառով որոշ բաժանորդներ չեն ստացել քվեարկությունը հաստատող հաղորդագրությունը կամ տեղեկացվել են այն մասին, որ քվեարկությունն ավարտված է։ Քվեարկությունը սպասարկող եւ վերահսկող օպերատորը հաստատել է, որ բոլոր ուղարկված հաղորդագրությունները հաշվարկվել են եւ վերացվել միավորների։ Միջազգային ժյուրիի եւ հերոստատիտողների քվեարկության ամբողջական արդյունքները կհրապարակվեն www.eurovision.am կայքում նախագծի եզրափակիչ փուլի ավարտից հետո։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 22-ին ժամը 22:15-ին առաջինի ուղիղ եթերում կլինի դեպի Եվրատեսիլ նախագծի երկրորդ կիսաեզրափակիչը, որտեղ ելույթ կունենան Մարիա Սիկրետը, Արման Մեսրոպյանը, Կամիլ Շոուն, Սուրեն Պողոսյանը, Ալտերնատիվ խումբը, Ամալիա Մարկարյանը, Տյոմը, Սևակ Խանաղյանը, Մարիամը եւ Հասմիկ Շիրոնյանը։ ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանը լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին պատմել է իր առողջական վիճակի մասին, նշելով, որ իրեն նորմալ է զգում։ Ես ինձ նորմալ եմ զգում, սակայն դա շատ բարդ հարց է, ի վերջո ես 80 տարեկան եմ։ Այնպես որ երբ ասում եմ նորմալ, ասում եմ որոշակի վերապահումներով։ Ես ունեմ շատ լավ բժիշկներ, որոնք հետևում են ինձ, ասել է հայ դերասանը։ Ինչ վերաբերում է իր նախկին կնոջը Վիտալինա Թիմբալյուկ Ռոմանովսկայային, ԽՍՀՄ արտիստը նշել է. Ես հասկացել եմ, որ վստահել պետք է միայն ինքդ քեզ, քո էներգետիկային, քո զգացմունքներին, իսկ հետոն կհուշի կյանքը, թեև երբեմն պատահում են ողբերգական սխալներ։ Հիշեցնենք, որ Ջիգարխանյանի եւ նրանից 44 տարով փոքր կնոջ շուրջ ընտանեկան սկանդալը ծագել էր նախորդ տարվա հոկտեմբերին։ Այն ժամանակ արտիստը հոսպիտալացվել էր ու պատմել, որ ստորկինը խաբեությամբ տիրացել է իր ունեցվածքին։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի վերջին դատարանը բավարարել է Ջիգարխանյանի ամուսնալուծության վերաբերյալ հայցը, իսկ դեկտեմբերի սկզբին Թիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի դեմ մեղադրանք է ներկայացվել տարեց ամուսնու անձնական կյանքին վերաբերող նյութերն առանց նրա համաձայնության լրատվամիջոցներում տարածելու համար։ Նշվում է, որ կնոջն ազատ են արձակել չմեկնելու մասին ստորագրության դիմաց։ Մինչդեռ Թիմբալյուկ Ռոմանովսկայայի փաստաբանը նշել է, որ մեղադրանքները հորինված են եւ որ ինքը գործում դատական հեռանկար չի տեսնում։ Թեև Թիմբալյուկ Ռոմանովսկայան բողոքարկել է ամուսնալուծության մասին որոշումը, դատարանը որոշել է այն ամփոփող թողնել։ Միջազգային ձայնը երաժշտական նախագծի ֆրանսիական շոուի հերթական եթերաշրջանի կույր լսումներին մասնակցել է հայուհի Մարիամ Բաղդասարյանը, որի հրաշալի ելույթը ստիպել է աստղային ժյուրիի բոլոր 4 անդամներին շրջվել։ Փետրվարի 18-ին հրապարակված տեսանյութից մարզիչներին, որոնց թվում էր համաշխարհային ճանաչում վայելող Լարա Ֆաբիանն ու Գարուն, շատ են տպավորել Մարիամի ձայնային տվյալները։ Ելույթի ավարտից հետո մարզիչներից ամեն մեկը համոզում է մասնակցին իրեն ընտրել։ Կարճատև զրույցի ընթացքում աղջիկն ասում է, որ հայ է ու մարզիչներից մեկին ասում՝ «Բարև», այնուհետև ֆրանսիացուց պատասխան՝ «Բարև» ստանում։ Վերջում մասնակիցն ընտրում է Լարա Ֆաբիանին։ Հոլիվուդյա մարտաֆիլմերի աստղ Սիլվեստեր Ստալոնեն անդրադարձել է 3 վիրտուալ տիրույթում իր մահվան վերաբերյալ լայն տարածում գտած կեղծ լուրերին, նշելով, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը։ 71-ամյա Ստալոնեն հավելել է, որ ինքը ոչ միայն ողջ է, այլև գտնվում է հրաշալի առողջական վիճակում։ Դերասանը նկատել է, որ շագանակագեղձի քաղցկեղի հետևանքով վաղաժամ մահվան մասին տեղեկությունը հիմարություն է, որը պետք է անտեսվի։ Խնդրում եմ, անտեսեք այս հիմարությունը, ողջ եմ, քաջառողջ ու երջանիկ, շարունակում եմ հարվածել, գրել է դերասանը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ դերասանի եղբայրը, Ֆրենկը, կեղծ տեղեկությունների տարածումից կարճ ժամանակաց Թվինթերում գրել էր, որ դա սուտ է։ Չեմ պատկերացնում, թե ինչ կարգի հիվանդ ու դաժան ուղեղով մեկը կարող էր նման գրառում տարածել։ Այսպիսի մարդիկ հոգեկան շեղվածություն ունեն, ուտեղ չունեն հասարակության մեջ, նշել է Ֆրենկը։ Հոլիվուդյան դերասանուհի Ջենիվեր Լոուրենսը չի պատրաստվում ժամանակավոր ընդմիջում վերցնել իր կարիերայում։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ աստղային շիկահերը պատրաստվում է 1 տարով հեռանալ կինոյից, որպեսզի ժամանակ ունենա ակտիվիստական գործունեություն ծավալելու համար։ Լոուրենսի անձնական ներկայացուցիչը մանրամասնել է, որ դերասանուհին ներկայում ներգրաված է 7 նախագծում եւ մտադիր է դրանք ավարտին հասցնել։ Ավելի վաղ 27-ամյա Լոուրենսն ասել է, որ մտադիր է 1-2 տարով ընդմիջում վերցնել ու համագործակցել կոռուպցիայի դեմ պայքարող կազմակերպության հետ։ Դա քաղաքականության հետ կապ չունի, դա ուղղակի հակակոռուպցիոն կազմակերպություն է, որը նահանգ առնահանգ փորձում է կոռուպցիայի կանխման ու ժողովրդավարության ամրապնդման ուղված օրենքների ընդունմանը նպաստել, վերջինս ասել էր Լոուրենսը։ Դուք լսեցիք մշակութային լուրեր։ Եթերում Խաչմերուկ տեղեկատվական ժամանցային ծրագիրն է, տեղական ժամանակով 15:40 րոպե։ Բարեկամներ, այժմ ձեր ունկնդրության ենք ներկայացնում ասույթներ լեզվի մասին։ Սահմանափակ լեզուն սահմանափակ կյանքի արդյունք է։ Դերենիկ Դեմիրճյան։ Մայրենի լեզվի բարերը մենք զգում ենք ապրում, իսկ օտար լեզվին հասկանում, սովորում, հիշում։ Ավետիք Իսահակյան։ Լեզվի հարստությունը մտքի հարստություն է։ Կարամզին։ Մայրենի լեզուն այն գործիքն է, որ կառուցումը զարգացնում է ազգային մշակույթը։ Ալեքսանդր Միասնիկյան։ Շատ լեզուների իմացությամբ հպարտանալու իրավունք չունի նա, ով չգիտի իր մայրենին։ Սմբատ Շահազիզ։ Լեզուն պետք է լինի պարզ ու գեղեցիկ։ Անտոն Չեխով։ Լեզվի գլխավոր արժանիքը հստակությունն է։ Ստենդալ։ Իմանալ շատ լեզուներ նշանակում է շատ բանալիներ ունենալ նույն փականքի համար։ Վոլտեր։ Յուրաքանչյուր ժողովրդի կենցաղն ուսումնասիրելու համար անհրաժեշտ է սովորել նրա լեզուն։ Պյութագորաս։ Լեզուն դերասանի համար նույնն է, ինչ բևեռային աստղը նավագնացի համար։ Վահրամ Փափազյան։ Աշխարհն է իմ արևը, համ իմ կյանքը, համ կյանքից էլ տակ, ախ ինչ լավ է նկատելը, սիրտս քո սրտին գտնելը, որ ապրեն ամբողջ սիրո մի կյանք, մեր սիրով մենք կհասնենք լուսնի, իմ արև մերն է մեզ քո լույսի, դու իմ սերն ես, իմ աղջիկը, իմ սրտի սիրած ծաղիկը, որ երգեմ իմ սերը քո մասին, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, քո սիրո շնչով ապրում է սիրտն ու իմ հոգի, թող այսօր վառվեն բոլոր լույսերը, ու լինեն երգերը սեր իմ քո մասին, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, տեսնելիս երանի եմ ինքս ինձ տալիս, որ ունեմ հենց քո աչքերը, ինձ հասնող սիրո խոսքերը, ու հիմա իմ սիրտն է քեզ տալիս, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, քո սիրո շնչով այսօր վառվեն բոլոր լույսերը, ու լինեն երգերը սեր իմ քո մասին, քոնն է իմ սիրող սրտի ող սերը, որ դարձել է ինձ ու քեզ ամբողջ ու մի հոգի, որ քեզ հետ ապրել Եթերում Խաչմերուկն է, մեր հանդիպման օրերն են երկու շաբթի ցուրփաթ, ամփոփող է ժամը 15:15-ից մինչև 16-ը։ Վարդուհի Բաղդասարյանի օրվա զրուցակիցն է Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն պատմաբան Մելանիա Բալայանը։ Մանրամասները հաղորդման մեջ։ Արցախի պատմաերկրագիտականը, որին ինչպես բոլոր թանգարանները իրավամբ կարող են կոչել ազգի կենսագրության կամ սոցիալական հիշողության հանգրվան, իշարս մեր երկրի պատմության ցուցանմուշների ներկայացնում է նաև Արցախյան շարժմանը վերաբերող նյութերը։ Որևէ երկիր գնալու դեպքում բոլորս շտապում ենք հնարավորինս շատ հաղորդակցվել տվյալ երկրի պատմությանը, լինել տեսարժան վայրերում եւ հասցնել մտնել շուկա կամ խանութներ, որովհետեւ վերջիններս նույնպես երկրի դիմագիծն են ներկայացնում։ Մեր Թանգարանը եւս առանցքային դերակատարություն ունի եւ այս առումով փորձում է քարոշչություն իրականացնել հնարավոր բոլոր ուղություններով եւ միջոցներով։ Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարանի տնօրեն, պատմաբան, Արցախի պետական համալսարանի դասախոս Մելանիա Բալայանի հետ մեր զրույցում կներկայացնենք դրվագներ Արցախյան շարժման պատմությունից եւ այդ պատմությունը հավուր պատշաճի այցելուներին ներկայացնելու ծրագրերից։ Թանգարանի հենց կարևորագույն առաքելություններից մեկն էլ դա է, Արցախյան հիմնախնդիրը ներկայացնելու։ Բայց մենք պիտի չմոռանանք, որ Արցախյան հիմնախնդիրը կտրված չէ վաղագույն ժամանակներից սկսած մեր պատմությունից։ Դա մեր պատմության շարունակությունն է, եւ հետեւաբար մենք փորձում ենք ամբողջականության մեջ ներկայացնել մեր պատմությունը, իհարկե նաեւ շեշտադրումը կատարելով հենց Արցախյան շարժմանը։ Թանգարանն իրականացնում է համակարգված գործնեություն, պատմությունը ներկայացվում է ըստ ժամանակագրության։ Այցելուն Արցախի պատմությանը ծանոթանում է դիտելով ամենավաղ շրջանի ցուցանմուշներ՝ Ազոխի քարանձավի պատկերներով ու սրահով։ Պատմության յուրաքանչյուր շրջանը ներկայացված է առանձին սրահով եւ ամբողջի մաս է կազմում։ Արցախյան շարժման նյութերը նախապատմություն ունեն։ Արցախյան շարժումը միայն 1988-ին չի սկսվել։ Արցախյան շարժումը ավելի վաղ ժամանակներից է սկսվել, այն ժամանակ, երբ կայացվել է Չարաբաստիկ այդ որոշումը, որը որ բնականաբար ապօրինի, որևէ հիմք չունեցող որոշում էր, եւ հետեւաբար այս իմաստով մենք պարտավոր ենք պարզապես հիմնախնդիրը ներկայացնել ամբողջական իմաստով։ Եվ անշուշտ կա նաեւ Արցախյան շարժման հենց սրահը, որը արդեն ներկայացնում է խորհրդային ժամանակներում մենք իդեպ պիտի չմոռանանք։ Ղարաբաղյան հարցը երբեք է լրված չի եղել։ Դեռևս 1945 թվականին Գրիգորի Հարությունովի նամակի մասին եմ ուզում ուշադրություն հրավիրել։ Մենք պիտի չմոռանանք 1956 թվականին Վազգեն Վեհապարի նամակները, հանդիպումները խորհրդային բարձրաստիճան ղեկավարության, մասնավորապես ժամանակին մինիստրների խորհրդի նախագահ Բուլգանինի հետ հանդիպումները եւ նրան հանձնած նամակը, որտեղ իդեպ Վազգեն Վեհապարը ոչ միայն Ղարաբաղի, այլ նաեւ հենց Նախիջևանի եւ Հարակի այլ տարածքների հարցն է քննարկում, հիմնավորում է Վեհապարը, որ հենց Ռուսաստանի շահերից ելնելով պետք է վերականգնել պատմական արդարությունը եւ հայկական այդ տարածքները վերադարձնել Հայաստանին։ Վեհապարը, տեսեք, դեռևս 1956 թվականին զգուշացնում է, որ հարցերի նման լուծումը միևնույն է, երբևիցե նորից կարող է վերհառնել եւ անկանխատեսելի նաեւ ընթացք ստանա։ Դեռ չեմ խոսում 1960-ական թվականներին Արցախում տեղի ունեցած շարժումների մասին, երջանկահիշ Շատակ Բագրատ ու Բաբյանի կատարած քայլերը եւ նրա գործընկերների, եւ իհարկե այդ պորտկումը 1988 թվականին կապված է խորհրդային երկրում իրականացվող վերակառուցման քաղաքականության հետ, եւ բնականաբար երբ որ արդեն հնարավորություն ստեղծվեց մեր ժողովրդին բացահայտ իր հիմնախնդիրները ներկայացնելու խորհրդային ղեկավարությանը։ Որևէ տարածքի, որևէ պատմական իրադարձության մասին նյութերը ուսումնասիրելիս մենք երբեմն բախվում ենք այդ շրջանի նյութերի բացակայության կամ սակավության խնդրին, որովհետև շատ դեպքերում գիտենք, որ պատմական դեպքեր տեղի են ունեցել, բայց աղբյուրները լռում են դրանց մասին։ Փառք Աստծո, Արցախյան շարժման մասին նյութերը թարմ են եւ մասնակիցներից շատերը ողջ են, որոնք կարող են առանց պատմական փաստերը խեղաթյուրելու դրանք դրամադրել, նվիրաբերել, ներկայացնել թանգարանին։ Իսկ ինչ նյութեր են դրանք։ Դրանք լուսանկարների տեսքով են, նկարահանումների, ձայնագրությունների, արխիվային փաստաթղթերի, տպագիր թե ձեռագիր վիճակում են։ Թանգարանն ինքը նախաձեռնում է դրանք հայթայթել, հավաքագրել, թե բարեխիղճ անձինք են կամավորապես նվիրատվություններ կատարում։ Իհարկե, երբեմն լինում են այնպիսի անհատներ, որոնք գիտակցելով նման փաստաթղթերի կարևորությունը նաև հանձնում են մեզ։ Պիտի ասեմ, որ նյութեր մեզ հանձնում են ոչ միայն հենց Արցախից առանձին անհատներ, այլև 1-2 տարի առաջ մենք ամերիկահայ մեր արցախյան շարժման ակտիվ մասնակիցներից թանգարանին նվիրաբերեց, իսկ մենք գիտենք, որ դրսում նույնպես եղել են բնականաբար ցույցեր, համապատասխան նամակներ են գրվել խորհրդային ղեկավարությանը, մասնավորապես Գորբաչովին եւ մյուսներ։ Նմանատիպ փաստաթղթեր, այսինքն տարբեր անհատների կողմից մենք ստանում ենք։ Մենք ներկայացնում ենք եւ փաստաթղթերի, եւ լուսանկարների, մենք ունենք նաեւ ձայնագրություններ։ Ճիշտ է, այսօր թանգարանի պայմանները թերևս մեզ թույլ չեն տալիս, որպեսզի մենք ավելի խոսուն ձևով ամեն ինչը ներկայացնենք, բայց կարծում եմ մոտ ժամանակներս մենք կունենանք ավելի բարվոք պայմաններ եւ մենք կարողանանք մեր այդ նյութերը ավելի պատշաճ ներկայացնել։ Թանգարանի հիմնակարային դերակատարությունն առավել ընդգծվում է հատկապես այն դեպքերում, երբ պատմական չարաբաստիկ որևէ իրադարձություններ նույնքան չարաբաստիկ կազմակերպիչների կողմից փորձվում են ոչնչացվել կամ յոթ փագի տակ պահել։ Այդպիսիք են օրինակ հայոց ցեղասպանությունը փաստող նյութերը։ Դրանք, եթե ոչ այսօր, վաղը կամ վաղը չէ, մյուսօրն անպայման բացվելու են եւ տրամադրվելու են ուսումնասիրման։ Հավանաբար ներկայիս նյութերն ապահովագրելու համար պետք է հաշվի առնվեն նաև ներկայիս հնարավորությունները եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դարում բոլոր կարևոր նյութերը պատճենահանվեն, տրամադրվեն քույր թանգարաններին, պահվեն ապահով վայրերում։ Պատերազմական երկրի բնակիչը որևէ երաշխիք չունի ապրվող հաջորդ վայրկյանի համար, բայց հետևողական աշխատանքի արդյունքում կարող է երաշխավորվել այդ նյութերի հետագա ապահով ճակատագիրը։ Բնականաբար այդ ուղղությամբ աշխատանքների շատ լուրջ կարիք ունենք, այդ ամենը մեր ուշադրության կենտրոնում է նմանապես եւ արդեն սկսված է թանգարանի նոր շենքի կառուցումը եւ նոր ցուցադրության պատրաստման ժամանակահատվածում պետք է նաեւ ձեր ասած այդ ապահովության երաշխիքները հաշվի առնել։ Նաեւ մեզ քննադատում են, երբ որ մենք ասենք որևէ փաստաթղթի պատճի ենք ներկայացնում, մեզ հարցնում են՝ դա բնօրինակ է թե պատճի։ Թանգարանները այդ քայլին բնականաբար պետք է դիմեն, այսինքն եթե պատճեն ներկայացնում ենք, բնականաբար դրա բնորինակը նույնպես արկա է եւ բնորինակը պետք է ավելի ապահով վայրում պահել։ Պատերազմական շրջանում ենք գտնվում եւ այսօր բնականաբար ցանկացած ցուցանմուշ, ցանկացած պահպանված պատմամշակութային արժեք մեզ համար մեծ նշանակություն ունի, որովհետեւ գոնե մեր ժողովուրդը իր բազմադարյան կենսագրության ընթացքում լինելով ստեղծագործ, լինելով շինարար ժողովուրդ, այնքան է ստեղծել, որ դրա մեծագույն մասը ոչնչացվել է, բայց միևնույն է, էլի մնացել է դրանից, եւ այդ մնացածը այնքան սուրբ ու թանկ է, որ մենք պարզապես այսօր արդեն կորցնելու վտանգը պիտի ամեն րոպե, ամեն վայրկյան մեր ուշադրության կենտրոնում լինի, որպեսզի կարողանանք գոնե պահպանվածը աչքի լույսի պես պահպանել։ Պատմական թանգարանների կենսունակությունը նախ եւ առաջ մատաղ սերունդը պետք է ապահովի։ Մեկ անգամ այստեղ մտնելով որևէ թեմայի շուրջ ավելի շատ նա կարող է լսել, սովորել եւ հիշել, քան դասաժամին։ Այս առումով թանգարանի դերն ավելի է կարևորվում, որովհետեւ ընդգծված խոսումը էքսկուրսավարի սեղմ խոսքի աստեցիկ ու տպավորիչ լինելու հանգամանքը։ Դպրոցներից մշտապես կազմակերպում են էքսկուրսիաներ, իդեպ պիտի ասեմ, որ այս ամսվա մեջ առավել մեր այցելուների թվում հիմնականում դպրոցականներն էին, սա մեզ համար մշտապես ողջունելի է։ Իհարկե, ես կուզենայի առիթից օգտվելով եւ նաեւ կոչ անել մեր մանկավարժներին, որպեսզի իրենց աշխատանքային օրացույցում ավելի կենտրոնական տեղ տան նաեւ թանգարան այցելելուն, այստեղ մեր երեխաները հաղորդակից են լինում իրենց պատմությանը, իրենց արմատներին։ Թանգարանը միշտ էլ մեր դպրոցական ների համար պատրաստ է իր դռները բաց է։ Տիկի Մելանյան, եւ ունենք ուսանողներ, որոնք պետք է կուրսային նյութեր պատրաստեն, կուրսային աշխատանքներ, դիպլոմային, եւ եթե թեման համընկնում է Արցախյան շարժմանը, փորձում են դիմել ձեզ նյութեր հայթայթելու համար եւ ինչ վերաբերմունք ունեք։ Քանի որ ես նաեւ դասախոսում եմ հենց Արցախի պետական համալսարանում, իհարկե Արցախի պատմության հետ կապված ես մշտապես նրանց աջակցում եմ եւ նյութեր տրամադրում եմ, դա աշխատանքի մի մասն է կազմում։ Դժվար չէ հաղորդակցվել նաև թանգարան այցելողների տպավորություններին։ Գրարման Մատյանները հավաստի աղբյուր են թանգարանի նրա աշխատանքի մակարդակը գնահատելու, աշխատակցի անդեպ վերաբերմունքը շոշափելու և այլ մանրուքներ ի հայտ բերելու ուղղությամբ։ Գոհացնում են արդյոք Արցախյան շարժման նյութերը այցելուներին։ Եթե դուք հիմա թերթեք մեր գրառումների Մատյանը, կտեսնեք նախ ամենատարբեր լեզուներով գրառումներ եւ երկրորդ, որ մեր այցելունները, հատկապես օտարազգի այցելունները, մշտապես խոստովանում են, որ մինչեւ թանգարան այցելելը իրենք բոլորովին այլ պատկերացում ունեին մեր անցյալի հանդեպ եւ թանգարանում հաղորդակից լինելով մեր կենսագրությանը, մեր պատմությանը, մեր արմատներին եւ իհարկե ես ուզում եմ շեշտել, որ հատկապես նաեւ սփյուռքահայերն են գրառումներ կատարում, նրանք միշտ հուզվում են և վերջում իհարկե մեր հաղթանակը նրանց արդեն ոգևորում է, այս ոգևորությամբ են նաև նրանք հեռանում այստեղից։ Հավելենք, որ Արցախյան շարժման 30-րդ տարեդարձի կապակցությամբ թանգարանը նույնպես պատրաստվում է ցուցահանդես միջոցառման, որը նախաձեռնել են իրականացնել Հայաստանի ազգային արխիվի հետ, ինչի մասին կհայտարարվի նախապես։ Սեցիկ Վարդուի Բաղդասարյանին։ Խաչմերուկն է եթերում, սիրելի ռադիո ընկերներ, մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am ռադիոբաժնում։Օրվահանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր Հայաստանում այրենի լեզվի օրն է։ Այսօր ծնվել են Ֆրիդրիխ Մուլլերը, գերմանացի հայագետ, Պյոտր Կոնչալովսկին, ռուս նկարիչ, Սաշա Գիտրին, ֆրանսիացի դրամատուրգ, դերասան, ռեժիսոր, Հենրիկ Դամը, դանիացի հայտնի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր բժշկության և ֆիզիոլոգիայի ոլորտում, Նինա Սիմոնը, ամերիկացի երգչուհի, Միքայել Վարդանովը, վավերագրական կինոյի վարպետ, ռեժիսոր, օպերատոր, սցենարիստ և արվեստագետ, Լյուդմիլա Ուլիցկայան, ռուս գրող, Նիկոլայ Ռաստորգյուևը, Լյուբե խմբի ղեկավար, Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի մեր հերթական թողարկումն ավարտվեց, ձայնասրահում Արմինե Բաղդասարյանը։